Molt ben retrobats i benvinguts a una nova edició de Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Us parla Rafael Corbí. Durant aquests aproximadament 55 minuts us acompanyarem amb la bona música country and western, la de sempre, la d'avui, la de tots els estils diversos, aquella que volem que recordeu al nostre costat. I començarem en el dia d'avui en la música country contemporània, amb senzills de Blake Shelton i de Frankie Ballard, cançons que des de finals de l'any passat que ens estan acompanyant i triomfant. El tema de Blake Shelton és el Neon Light. Salutacions ben cordials de Rafael Corbí. Comença Country a Ràdio Estel. Up a little country gold heartbreak, cried and dried these tears. I don't know how much more missing you I can take. I prayed, prayed, prayed for a sign, sign, sign. Now there it is in the window. It's about time, damn time. There's a neon light at the end of the tunnel. It ain't It's got me feeling alright. Gonna make it a double. There's a neon light at the end of the tunnel, tunnel, tunnel. I'll take a shot of I don't care what you're doing now. Chase that it down with a big picture of someone new. That blonde, blonde, blonde at the bar, bar, bar. See if she wants to try and unbreak my heart, heart, heart. There's a neon light at the end of the tunnel. It ain't all that bright, but even though it's subtle, it's got me feeling all right. Just before the dawn gets kissed by the daybreak, got down on my knees and I prayed, prayed, prayed for a sign, sign, sign. Now there it is in the window. It's about time, damn time. There's a neon light at the end of the tunnel. It ain't all that bright, but even though it's subtle, it's got me feeling all right. Lights, una cançó escrita per Andrew Dorf, Mark Irwin i Josh Keir, enregistrada per Blake Shelton, realitzada a les emissores de ràdio el 18 d'agost de 2014 com a senzill capdavanter del seu 8è àlbum d'estudi Bringing Back the Sunshine, un àlbum realitzat el passat 30 de setembre. Una cançó que ha arribat al número 1 de les llistes americanes de música country al Canadà i també al US Country Airplay de Billboard als Estats Units. Seguim amb la bona música que ens porta ara Frankie Ballard, en aquest cas amb un senzill publicat l'abril de 2014, segon senzill del seu àlbum Sunshine and Whiskey, una cançó de Jaren Johnston i Luke Laird. Ell és Frankie Ballard amb Sunshine and Whiskey. Body like an hourglass, sand on the feet. Can't help but stare, cause I got the best seat. Just when I thought it couldn't get any hotter, you slid on in, said I'm a little hot and bothered, if you know what I mean. Let's crank it up to 100 degrees, alright. You hit my fire, shot me like a bullet. Burned me up and down, no way to cool it. Every time you kiss me, it's like sunshine and whiskey. Like a bottle of Jack straight to the head. One shot, two shot, copper tone red. Every time you kiss me, it's like sunshine and whiskey. Driving south with the drop top down, hair in the wind, Tom Petty up loud. You give me that look, you lick them lips, I said, hang on baby, better pull over for this. Don't wanna get a DWK, driving while kissing, they'll put you away. You hit me like fire, shot me like a bullet, burn me up and down, no way to cool it. Every time you kiss me, it's like sunshine and whiskey. Like a bottle of Jack straight to the head. One shot, two shot, copper tone red. Every time you kiss me, it's like sunshine and whiskey. Every time you kiss me, it's like sunshine and whiskey. Every time you kiss me, it's like sunshine and whiskey. Sunshine and whiskey, like a bottle of Jack straight to the head. One shot, two shot, copper tone red. Every time you kiss me, it's like sunshine and whiskey. Every time you kiss me, it's like sunshine and whiskey. Every time you kiss me, it's like sunshine and whiskey. Every time you kiss me, it's like sunshine. Sunshine and Whiskey de Frankie Ballard. Aquesta era la cançó que acabàveu d'escoltar també amb el nostre programa, una peça que al Canadà ha arribat a ser un número 4, mentre que el US Country Airplay també va arribar a ser un número 1. D'aquest country contemporani que repassem en 3 peces, acabem destacant també una cançó que ha estat triomfadora al llarg del 2014 passat. És una cançó de Keith Urban, del seu àlbum Fuzz, concretament el 5è del 5è senzill publicat del seu àlbum del 2013, aquest Fuzz que us comentàvem, una cançó coescrita per Keith Urban al costat de J.T. Harding i produïda per Dan Hoof. Una cançó que també triomfava als Estats Units, número 1 a les llistes de Billboard i número 4 a les llistes del Canadà. És el Somewhere in My Car, Keith Urban. Let's go. the street light glow. You got your lips on mine, it's just a little fire I never would have forget. You grabbed my shirt and pulled it over my head. And your fingertips slide up and down my back, I'm breathing hard, steaming up the glass. I'd give anything if I could bring you back. Somewhere in My Car, l'excepcional cançó que ens porta amb els seus ritmes característics Keith Urban. El country contemporani del que triomfen àgil, per dir-ho així, ens abandona ara mateix, però continuem en l'actualitat musical perquè us vull presentar un àlbum, de fet el nou, després d'un EP que va publicar temps enrere, el You Know The Feeling, que va presentar a finals de 2013, el nou disc de Carolina Spence. És una noia de 24 anys que ens arriba des de Virgínia i que és una cantant i compositora. Ella ens en diu amb una de les seves frases que m'han quedat: tots som aquest tipus de persones que té el cor trencat, però això no ens priva de continuar somrient a la vida. Per tant, hem d'escoltar la seva veu, les seves cançons, que s'han traduït també amb un toc de bluegrass a les seves peces i que ens porta música de gent que ella admira, com Brandi Carlile, Patti Griffin o Sheryl Crow, entre d'altres. És un country alternatiu que s'obre amb la cançó anomenada Trains Cry, és l'àlbum Somehow, de Carolyn Spence. I know how to hit the road, know how to go it alone, down some yeah. vocalista amb les seves pròpies cançons i amb una veu especial, amb aquesta peça tan romàntica. És un country alternatiu aproximat amb altres estils musicals que conformen la gran família de la música country. D'aquest mateix disc escoltarem una segona cançó presentant el seu Somehow. La cançó es diu Don't Call. Companyia de Caroline Spence, el Club del Country especial amb la companyia de Radio Estel i de Radio Principat, és la música d'aquesta cantant, cantautora que ens arribava amb el seu Somehow, àlbum de 2015, des de Virgínia. Anem cap al món del record, amb el nostre programa, un record primer una mica contemporani, després una mica més antic, com solem fer. És la música d'un dels cantants importants en el món del neotradicionalisme, que va començar a destacar als anys 90, finals dels 80, principis dels 90. Ell, concretament, va tenir la seva etapa de major glòria entre els anys 90 i 95, quan va aconseguir 4 números 1. a les llistes americanes. Des del 1999, que no té cap cançó que hagi entrat a les llistes, i el darrer senzill que coneixem d'ell és de l'any 2008, a part d'algun recopilatori que s'ha publicat doncs, fa uns 4-5 anys enrere, amb música en directe des del Billy Bob's de Texas. Estem parlant de Duke Stone, aquest intèrpret nascut el 19 de juny del 1956 a Marietta, a l'estat de Georgia. Ens va portar bona música des del seu debut, el 1990, amb l'àlbum Duke Stone, i després va continuar durant pràcticament 4 àlbums més, que són els que van tenir èxits a les llistes. Després, a partir d'aquest moment, ja la cosa va anar baixant, va anar davallant. Del seu Duke Stone, el primer àlbum, tenia aquell número 1 que es deia In a Different Light, del segon a Jukebox with a Country Song, Too Busy Being in Love, All Why Didn't I Think of That. Nosaltres ens centrarem avui recordant el seu disc del 1993 que es deia More Love, que va tenir 3 senzills, entre ells aquest número 2 a les llistes americanes, la cançó I Never Knew Love. I never knew the power of a song till I heard the music playing the day Mama passed on. Never knew what innocence was about till the first time I laid eyes on the face of a newborn child. I never knew love, no, I mean real love. I never knew that kind of love till this moment with you. I never understood the meaning of home till I pulled into that older drive after being gone too long. Didn't know what serenity really was till I stopped one day to listen to the river gently run. And I never knew love, no, I mean real love. I never knew that kind of love till this moment with you. Hunger before tonight for other love. I felt the yearning, I felt the fire in their touch. But this goes deeper than anything I've ever known. Beyond my heart, clear down to my soul. Never knew what beauty could behold till you looked at me and I could see forever unfold. Oh, you made me whole. I never knew love, no, I mean real love. I never knew that kind of love till this moment with you. Till I was loved by you. Un personatge destacat, com hem dit, neotradicionalista, però destacat també per les seves balades, que a vegades l'havien criticat perquè deien que podia fer més i que centrava també el seu equip de promoció en portar-li aquestes balades que fins i tot el New Country, la revista New Country, el va qualificar com balades que ens portaven a certa manipulació dels sentiments, que de fet és el que fa la música, oi? Un Doc Stone que va tenir problemes vocals a causa d'un càncer, però que va ser bo i es va poder treure, però que també va tenir pocs anys després en dos atacs de cor pràcticament mortals que el van deixar bastant tocat. Potser per això doncs, la seva carrera se'n va ressentir i bastant. El segon senzill d'aquest disc que acabem d'escoltar, per exemple, aquesta cançó va ser el primer senzill, número 2, durant dues setmanes consecutives. I després es va extreure un altre senzill, una altra cançó que també arribaria a triomfar. Va ser una de les millors de l'àlbum, tot i que va ser un número 4. Era la cançó Addicted to a Dollar, que era un pèl diferent del que fins al moment ens havia portat Doc Stone. Hours a week, that's what I call work. And this black under my blue collar is a his paid dirt. They work me hard from dawn till dusk, doing double time, putting out sweat for a filthy buck. If I see a and stay, they make my paycheck look like a big mistake. Tax man takes hands before I see a cent, and what they don't get, I've already spent. Well, I'm addicted to a dollar. Got me more payments than I've got checks. 10 more to go on this car, it's a wreck. Landlord's at my door, it is a life of hard knocks, when all I really want is my piece of the rock. El primer senzill que hem escoltat, el tema que obria aquest disc i que hem dit que era un número 2, I Never Knew Love, va ser una peça que a més li va donar la seva única entrada dins el top 100 general de la indústria americana. Va ser un número 81, cançó de Larry Boone i Will Robinson. Aquesta segona, Addicted to a Dollar, va ser coescrita per el mateix Doc Stone al costat de Ray Hood, King Tribble i Ray Maddox. I el tercer senzill va ser una cançó anomenada More Love, escrita per al mateix Doc Stone, realitzada el juny del 94 com a tercer i senzill final d'aquest àlbum, aquest More Love. Una cançó que va arribar a ser un número 6 a les llistes americanes de música country. Avui hem recordat el disc More Love del 1993 de Doc Stone. When we met, I told her I'd give her the moon, and I'd do it on a silver spoon if I'd only known the price. promise I kept wouldn't be wrong. Well, she might not be gone. Now it's easy to see, the only thing she needed from me was more love, more time, more of her knowing that she's on my mind. More of my heart would have suited her fine. That's what she was dreaming of. She only needed more love. She tried, telling me time and again, but I didn't listen back then. Oh my God, it took her saying goodbye to finally open up my eyes. If my prayers came true, I know just what I'd do. I'd give her more love, more time, more of her knowing that she's on my mind. More of my heart would have suited her fine, 'cause that's what she was dreaming of. She needed more love, more time, less of the things that money can buy. More of my arms just holding her tight. When it all adds up to the bottom line, the answer's the same every time. Of all that she was dreaming of, she only needed more love. I nearly gave her enough. She only needed more. Doncs aquesta era la música de Doc Stone. Ara mateix el que ens portarà és el record musical de gent de temps enrere. En aquest cas, ens perdem amb un àlbum recopilatori, però no nou, sinó que es va editar amb llarga durada, amb el primer volum de la col·lecció Kings of Country, Reis del Country, que va ser publicat per Hallmark l'any 1974, una llarga durada amb el pseudònim de SHM-856, és el número de referència d'aquest àlbum. Comença el disc amb una cançó que ens canta Johnny Cash, és el Country Boy. Country boy, ain't got no shoes. Country boy, ain't got no blues. Well, you work all day while you want to play in the sun and the sand with a face that's tan. But at the end of the day when your work is done, you ain't got nothing but fun. Country boy, ain't got no ill. Country boy, don't owe no bill. You get a wiggly worm and then you watch him squirm while you put him on a hook and then you drop him in the brook. And if everything's gonna turn out right, you're gonna fry fish tonight. Country boy, you're lucky free. Country boy, I wish I was you and you was me. Country boy, got work to do. Country boy, in the morning dew. You gotta cut the weeds, you gotta plant the seeds. There's many a row you know you gotta hoe. But when it's quitting time and your work is through, there's a lot of life in you. Country boy, got a shaggy dog. Country boy, up a holler log. Well, he comes in a run when you pick up your gun, and with a shell or two, and your dog at you. When you get your rabbit, you'll skin his hide. He's gonna be good fried country boy. You gotta learn to lose. Country boy, I wish I was in your shoes. Aquesta era la primera cançó del disc amb Johnny Cash, and His Hot and Blue Guitar. És l'àlbum de debut del cantant Johnny Cash, realitzat el 1957, i que amb el seu estil de country i aquest fill del country, que és el rockabilly, va enregistrar per Sun Records amb la producció de Sam Phillips. Aquesta és la primera cançó d'aquest recorregut de Hallmark, que continua amb una cançó anomenada Crazy Dreams, que ens canta una altra gran llegenda com Conway Twitty. I have those crazy dreams. You know, I know you broke my heart. That's why I have those crazy dreams. Aquí acabem d'escoltar Conway Twitty, un dels grans entre els grans, nascut el 1933 i que ens va deixar el 1993 el cantant de First Point de Coahoma County, a l'estat de Mississippi. I un tercer, no els escoltarem tots, que recollim des d'aquest recopilatori Kings of Country, amb el seu primer volum de l'any 1974, rep de Hallmark. És una cançó de The Silver Fox. Silver Fox és com es coneixia a Charlie Rich, que va néixer el 1932 i ens va deixar l'any 1995, el cantant The Colt d'Arkansas, dels Estats Units, més recordat per les cançons Behind Closed Doors o The Most Beautiful Girl, ens portava amb aquest recopilatori el tema Long, Long Way to Tennessee. I'm a long, long way from where I wanna be. In the Arizona prison they've got me. And until they set me free, it's a long, long way from here to Tennessee. Oh, my mouth is dry with dust, my throat is raw. How I miss those big green trees in Arkansas. on the way to where I'll be when they set me free. But it's a long, long way from here to Tennessee. Long, long way from me to the girl that I love. I know that I've done wrong, but friends, I've paid the price. 'Cause back in Tennessee, I left sweet paradise. And until they set me free, oh, oh, it's a long, long way from here. Tennessee, it's a long, long way from here to Tennessee. Un dels elements més característics del country ha estat durant molt de temps, i va ser-ho, possiblement el més important a principis, en la primera meitat del segle XX, el yodeling, aquest estil tan característic de la música country que ens arribava sobretot de l'estat de Kentucky, però també d'una mica més al nord, cap a Pennsylvania. Moltes vegades, quan pensem o quan s'anomena la reina del yodeling, hom pensa o li ve la memòria la Patsy Montana amb aquell fabulós I Want to Be a Cowboy's Sweetheart. Però la que ha estat considerada durant moltíssims anys la reina del yodeling no és altra que la cantant Rosalie Allen, nascuda com a Julie Marlene Vedra, un 27 de juny de 1924 a Old Forge, a Lackawanna County, a Pennsylvania, i que ens va deixar el 24 de setembre del 2003, filla d'un immigrant polac i que ens va portar als començaments de la seva trajectòria artística el 1946 amb RCA Victor, una versió del tema de Patsy Montana d'aquella Want to be a Cowboy Sweetheart, i després amb diverses cançons amb el yodeler Elton Britt. Beyond the Sunset va ser un dels seus grans èxits també, número 7 a l'any 1950. Recordem música de Rosalie Allen, de la reina del yodeling, per tots els nostres oients al Club del Country, aquí a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Have I told you lately that I love you? Have I told you lately that I love you? Could I tell you once again somehow? Have I told you lately how I miss you? When the stars are shining in the sky, have I told you why the nights are long when you're not with me? Well, darling, I'm telling you now. Good without you anyhow. Dear, have I told you lately that I love you? Love you. Well, darling, I'm telling you now. Have I told you lately when I'm sleeping? Every dream I dream is you somehow. Have I told you how I'd like to share my my love forever. Well, darling, I'm telling you now, my world would end today if I should lose you. I'm no good without you anyhow. Dear, have I told you lately that I love you? Love you. Well, darling, I'm telling you now. Well, darling, I'm telling you now. Després dels seus èxits en la música amb el subgènere del yodeling, també va passar al country més tradicional, com acabeu d'escoltar. A mi és que m'entusiasma aquest tipus de música i sentir-la cantada així. Després va ser una de les capdavanteres en l'apartat femení, també de discjòquei, a partir de l'any 44 i fins a la gran irrupció de la música del rock and roll a partir de mitjans dels anys 50. Va tenir una botiga prou famosa a la ciutat de Nova York, de Rosalie Allen's Hillbilly Music Center, i després es va retirar a Alabama per criar la seva família. Va ser la primera dona que va entrar dins el Country Music Discjòquei Hall of Fame al 1999. De la seva música m'agradaria escoltar també la versió que va fer del Your Cheating Heart de l'incomparable Hank Williams. És Rosalie Allen. Your cheating heart de poc per finalitzar el nostre programa i hem parlat d'ella com la reina del yodel i hem escoltat country tradicional. Per tant, ara sí que el que anem a fer és sentir-la al costat, com hem dit, de Elton Britt and the Three Sons, a Rosalie Allen, amb els seus més grans èxits a les llistes americanes. Va ser aquell número 7 que us en recordàvem des del 1950, la cançó Beyond the Sunset. Savior, heaven is begun. Earth's toiling ended, oh glorious dawning beyond the sunset when day is done. Should you go first and I remain to walk the road alone? I live in memory's garden, dear, with happy days we've known. In spring, I'll wait for roses red when fade the lilacs blue. In autumn, when the brown leaves fall, I'll catch a glimpse of you. Should you go first and I remain for battles to be fought, each thing you've touched along the way will be a hallowed spot. I'll hear your voice, I'll see your smile, though blindly I may grope. The memory of your helping hand will buoy me on with hope. Should you go first and I remain to finish with this scroll, no lengthening shadow shall creep in to make this life seem droll. We've known so much of happiness, we've had our cup of joy. And memory is one gift of God that death cannot destroy. Should you go first and I remain, one thing I'd have you do. Walk slowly down that long, lone path, for soon I'll follow you. I want to know each step you take that I may walk the same, for someday down that lonely road you'll hear me call your name. Beyond the sunset, oh glad reunion with our dear loved ones who've gone before. In that fair homeland, we'll know no parting. Beyond the sunset, forevermore. Doncs acabem aquí. Salutacions de Rafael Corbí. Ha estat una edició del Club del Country amb aquest especial que us portem sempre a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Avui l'actualitat, o més o menys el record contemporani de Blake Shelton, Frankie Ballard i Keith Urban, la novetat de la cantant cantautora de Virginia, Carole Spence, el record de The Duke Stone, després dels clàssics de Johnny Cash, Conway Twitty i Cherry Ridge, i la música de Rosalie Allen. Hem mencionat el tema, la versió del tema de Patsy Montana, I Want to Be a Cowboy's Sweetheart. Doncs amb ell, des del 1946, ens acomidem. Salutacions, serà fins la propera. Visiteu-nos a www.clubdelcountry.com. I wanna be a cowboy's sweetheart. I wanna learn to ride. I wanna ride o'er the plains and the desert, out west of the great divide. I wanna hear the coyotes howling as the sun sinks in the west. I wanna be a cowboy sweetheart, that's the life I love the best. I wanna ride old paint going at a run. I wanna feel the wind in my face. A thousand miles from the city life, going a cowhand's pace. I wanna pillow my head near the sleeping herd while the moon shines down from above. I wanna strum my guitar and yodel-oo-dee-o. That's the life I love. Yodel-oo-dee-ay-o. Thank you. out west of the great divide. I wanna hear the coyotes.